پیدا شوی دی د هجرت په سلویختم کال باندې، د هجرت سلویختم کال باندې داراوی پیدا شو. دا کم چې روایت کی زفرس کا دی دلس کالو کا چې دا مجلس دی دی چې مالا سے مزد دی دلے دی دلس کال ایک کم از کم کنا دکا دلس کال نے کم شید بیا قوڑ پوئی گی نا دلس کالو کا کم از کم. نو دا مجلس دا کم کال شو د اجرت د پنځوستم کال شو سلویخ کال رستو خو دې پیدا چوي د لاسو کال شو خو د اجرت پنځوستم کال لیکنا نبیا دی وی په دې مجلس کې ابو قتاده و. نو دا ابو قتاده وفات وګورا هغه په 38 هجری کې وفات شوی دی. په مجلس کې ابو قتاده هغه په 38 هجری کې وفات شوی دی په سلویخ تم اجری کې پیدا شوی دی. داغه د مرګ نه دوه کال رستو دې سره پیدا شوی دی. نو دا هغه سړی چې دوه کاله مخکې مړ شوی دی څنګه ولیدو؟ او بیا چې دا واقعه کوم د پنځوستم کال کو نو دولس کاله ته جوړیږي. نو څنګه یو سړی دولس کاله مخکې تیر شوی دی دې ولیدو؟ یو خدا بل لا دی کې ابو سید صحابي دی د دوه وفات د هجرت په دیرشم کال کې شوی دی. دلا پیدا نو لس کاله مخکې هغه وفات شوی دی. بل دی کې سلمان فارسی دی ا تبلیغی جماعت کا اسلام کا حکم داس ترتیب چې دا غم غلط ته هغه ای وخت نشتا یو خبره کړه تبلیغی جماعت کا اسلام امام ابو انفر شاگردان پلانې مخ کې مړلې رستو ا تاریخونه غلط دي. سلمان فارسی دی سلمان فارسی رضی الله تعالی نو 34 هجری کې وفات شوه دی. دیش پارس کال رستو څنګه راغی؟ داس محمد بن مسلمه صحابی دی د 41 هجری کې وفات شوی دی. چې یو کالو نه څنګه وته ګوره موږ ا مسله چې کم دی یو کال کو کاز دکی په دې کې شریک دی ابو مسعود بدری د 38 هجری کې وفات شوی دی. په دې کې زید بن ثابت ته رضی الله تعالی عنہ د 45 هجری کې وفات شوی دی وغیرہ. نو دې روایت ته څه وایي ارته چې وته وایي نو دا روایت دی تلاسو تنوغه منقطع در منقطع در منقطع. مونږ کلا روایت پیش کو په ابو داود کې په ترک درفه کې تا خدا دی ابو داود روایت ته مونږ کم پیش کو په ترک درفه کې عبد الله بن مسعود الا اصلی بكم صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویجی پرے پرے کا عاصم بن کلیب دے نا دا عاصم بن کلیب خو درفه لیدن پر روایت کې چې دا وائل لیدې ته نو روایت ته پای کېم دے او دې چې دے دا عاصم دا خو په مسند ابن خزیمہ کی اگر روایت کے چلاس و پسینک دے نہ پائے کیوں دے ادا مالک ڈیر وقت دے بخارے کے جو رشتہ تعلیقہ نے اور روایت نقل کر دے خزیمہ چتا برابر نہ کہو. بیا دو دین علاوہ دا خود ابو داود خبر اشوا اور بخاری خبر اشوا فصحاحو کے دنسائی سائے ستو کے راضی کنا او ابو داود دی دواړه مخ کې چې کم روایت روڑی نوی چې رفل دین شتن ور پسې روڑی چې ترک رفا امام مسلم هم داسې وی وس دا دته چا ویلی لکه دا سوک وی چې دا یو روایت روڑی بیا رستو وی چې ترک نه دا مخ کنه روایت لکه دین نه منی چې دا معمول نه لري. دا جی په مسلم شرح کې نووی رومبنی جل کے صفحہ 156 کی لکھی دی ہاذہ عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التي يرونها منسوخه ثم يعقبونها بالناسخه. دا حدیث دا ائمہ دا طریقہ را چې دو قسم روایت روڑی نورستنی چې کم روڑی هغه ناسخ جوړیږي. نو گویا د امام مسلم د قول مطابق ته محدثینو دا یو عادت ته چغی داسې کی. باقی مصنف دا ابن ابي شيبه کې او طحاوي کې اغا درفلدین کم روایت ذکر کړی دی د عمر رضی الله تعالی عنہ. نو دا غ روایت ته چې ابن حجر و ته په درایه کې دالی کلی دی وسره چې د دې دا روایت چې کم دی دا سقات دی. رفع الیدین په اول د مانځ کې در 500 صحابو نه ثابت دی. عشره مبشره پدی کی ریخا اچوی کنا چه پدی که عشره مبشره دی اغا در فولدین تا تکبیر تحریمی اغا دی دا پاغ وقت کی دی دا چاوی دی دا بچه تا حنفی وی دی نو دی دا سه خبری کی نا دا جی امیر یمانی ویری دی غیر مقلد اغه دا خبره کړی دا کم ځای کې د بلوغ المرام غ خپل کتاب په شرح رسول السلام کې پای کې وی چې انه روی رفع الیدین فی اول الصلاۃ 50 انه نا روی رفع الیدین فی اول الصلاۃ 50 صحابه منهم العشر المبشر لهم بالجنه فی اول الصلاۃ ستوی دا لس یادی کنا عشر مبشرہ دا فی اول الصلاۃ تکبیر تحریمہ والا یادی یو دویم اجمع العراقی عدد من عراقی چی کم کسان نا جمع کل در رفع الیدین فی ابتداء الصلاۃ پیٹک وز رشتا تمونز پہ ابتداء کے ناغیوی چی دا 50 صحابہ کرام دی منهم العشر المبشرہ او دا نیر الاوتار کی دی شوکانی صاحب داوی امیر یمانی صاحب داوی دوڑا حناف ندی چی دا 50 یادا وی کنا نو دا اغا روایتو ندی چی دا تکبیر تحریمی سر متعلق دی وش راز صادق صاحب سیالکوٹی تا اغا چکم کتاب تک سمی دلتا کنا دیدے کے بعد خلقو لے ورکڑ دے صلاة الرسولو نو اغام لکلی دی صاحب دا قاموسم لکلی دی فرد آبادی سفر سارکے سلور سو احادیث پدی کی دی پڑکا خلقل کلوی مو سلور سو احادیث پدی کی دی دا 50 خو صرف تکبیر تحریمہ کی دی ولس خو امام بخاری تا پا جز رفع الیدین کے صرف ذکر دی ذکر کری 45 تی خلقل ولس انو اسے اجمالا نو میں غسترے اپا بخاری کے اغتا صرف دو کسان معلوم شوی دی دا بڑیر لو یادی مینے جدت سلور سو احادیث یاد دی باقی دی امام بخاری نام ډیرو چتے په حدیثو کې او بیا غبل خبر چې سجدو غمون کولا کنا صفت صلات النبی اغه ایڈیشن یادو چې کم پریاس کې ولا چاپ کړی دی مکتبۃ المعارف ولا چاپ کړی دی پریاس کې دربانی اغه کې وی وکانه فیهم په صحابو کې اغه چې اغه وی چې استحباب در رفع الیدین دی او اغه پکې مو چې چاوي چې نه دی استحباب در رفع الیدین 65 گویا البانی دیتا مستحب ہوئی پوسٹر وارا لگے دلے دن آغوی ضروری دی نہ دا البانی منی نہ دا شوکانی منی نہ دا سبکی منی نہ دا نووی منی دا ضروری چی وقت چاوی دی دی اوالا دو خوبا کہ وقت سنت موقع قدر بھی یرک ابن قیم پیش کن خبری گوی سڑے دے گا نا اغز داد المعات کے اول جل بہن میں صفحہ کی رکی حالا من الاختلاف المباح دا ہو مباح اختلاف تے کول نہ کول والا ټول کا حنبلی کی اگر حنفی نه کی اور دې مثال ورکړ دې کرف علی دین په صلات و تر کی لکرف علی دین کوا او مکوا اگر قوت مباح وي حدیث کی چې ضروری ده او دانه چې ابن قیم ته مقام نه معلوم خپل په دغه کتاب زاد المعاد کې دین مخ کې 75 صفه باندې لیکلی دي چې دا د دیر شو سړو نه جگم دینه ثابتو دے پا دے کر امام بخاری نے لگو چت شوئے دے اگر واللہ سے آدھی آدھے دیر شتر سے دلے دے ابن حضم رحمہ اللہ اگر وی کان ادالکا مباہن امام احمد کتاب مارانو رشتہ کتاب السلات ورکوٹ گنتا کے اگر وی زیارتن پی الحسناتو اگر پوسٹر والے سے وی پوسٹر والے وی چھے ضروری دے ضروری و مباہ و مستحب و دیکھ لک فرقشتاو کنشتا او مسلم کے چکلے اور روایت ذکر کی نداغے پا شرح کے نووی لکلی دی ابو بکر بن المنذر داغا قول لے دا ابو علی تبری قول لے چھے بعد آل حدیث علماء داوی چھے دا مستحب عمل لے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او داغا اصحاب او جماعت دا علی کوفہ داوی چھے دا مستحب عمل نرے دا 168 صفحے دلان دے نووی چھے کم لگے دلے نداغا اس راشه ابن تیمی رحمت اللہ علیہ چو گورو دا خپل ذکر ذکر کو داوی تعصب دے خپل کسان ذکر کی دا خو دیر خپل ذکر کی تقلید نشتا شوکانی ویلی دی تقلید نشتا ابن قیم ویلی دی تقلید نشتا ابن حضم ویلی دی دا دید کسانو دا خبر کرے دا فتاورہ کنا دا نوی راوس سے کم راوت را دا درے کس مرا دا اوس سے بالکل اخری نوی نوی راوت را تا دے یو لسم جل لے 360 سفرہ و ابو حنیفه تقال امام ابو حنیفه وی چې رفع الیدین نه دی مستحب ہاں دون دا اغوی دی چی منس پا دے نباتی لیگی گورا یو ثبوت دا رفع لیدین دے اور دویم بطلان دا سوالات تے پر رفع لیدین سرا دوارا مسئلی جدا دے جے کہ بخلط نکو امام ابو حنیفہ داوی دی چی مستحب نری کہو چاکڑی نو منز باطل نشو خلاکا کولو اللہ نری پکارا مستحب عمل پریخ دے اور امام شافعی و امام احمد ہو اور امام مالک یو روایت ہو شیخ الاسلام دے اغوی چی پدے کے دا مستحب ہو دا خود شیخ الاسلام خبر شوا اغور تا مستحب ہوئی اور دل تو جدا ضروری دے بر ڈمبے کر خیدارا رف الدین ضروری عمل لے اور بیا شیخ الاسلام دو لسم جیل کے سب ایک سوچے باندھے دادی کلی دی مسلمان لپکار دی ول مسلم چکل کل مستحب پری دی اداکان فی پیری فساد راج خن چاغ نے نقصان ڈیر جوڑی کی مسلحات باندھے دیوی شاہ ولی اللہ ولی ولدی یرفع احب الیہ سوک رف الدین کی نہ دما خوخ دے اگر خوئی چی دما خوخ دے خوخ تا نہیں آدی چی تے خوخی اگر شیخ ابو طاہر مدنی آدی خپل استاد ہو شافعی حالتا مدینہ منورہ کے وطر سبق پہلے دے شوافعی آدی چی دام خوخ دی اور پسی دالی کری چی سنگ دالی کری دی چی انسان لپکا دی چی فتنہ پکری کے نخوری دے پا وجہ سرا ندی ہوئی یہ فتنہ خود دی جوڑی اگر دے سر جوڑی کی فتنہ گانا تو ولی پا مستحب بانے فتنے جوڑے شیخ الاسلام لکھی چی مسلمان لپکار داری چی کل کل مستحب پری دی چراغے فساد چکم دے پا مصلحت بانے راجحی بلے یو خبر ذکر کو دا حنفی دا پارا امام ابو حنیفہ دانے دی ویری چی دامشتا چی رفع الیدین شتا ہوما رفع الیدین نشتا ہوما اللہ دوارا برابر دی شاہ ولی اللہ وی چی برابر دی اگر شوافع دا دی خبری کی دا حنابلہ دا دی اگر چی کتاب لکل دے پاسرار و پرموز را شریعتا عام درجہ کی کتاب لکل دے یواد حنفیت خود دین نلے چی دا دی اگا اکمتو نا ذکر کی شوافی علم ذکر کی مالکیان علم اگا خدا اگا چا اکمت ہم ذکر کی چی سوکی پوزی لا پوزی توبا چول دا واجب دی دا غی اگا اکمت ہم شاولی اللہ رحمه اللہ اگا ذکر کی نا پا دی کہ یو خبر دا بے حقیق ہے یو روایت پہ روایت ٹک نہ رہے خو لیکن پا کیسٹ کشتا اور پا درس کے ویلے شویر اخفل میں اور ادلے دیشتا زیرہ تم معلوم دے دا بے حقی اگر روایت مون سر جا کما نسخہ قتل دا مون اگر دویم جل 101 دا کم بیروت والا چاپ چھ دے الکتب العلمیہ دا گا دے کم چاپ چھوے دے وی چی اوزل عبداللہ ابن مبارک ہو اول خواہ داوی کان ابن المبارک یرفع یدیہ عبداللہ ابن مبارک برف الیدین کھول فی السلوات الخمسی پینزو والو منزنوں کے کھول والتطوعی پنفلنوں کے کھول والعیدین و پاخترنوں کے کھول دی دا اخترونو دیکم لگ شکتے وہ سو وہ لیلتے احناف کی کا نا دی بے اس پوئی دی ویچیر دا پا کم دیر عبداللہ نے مبارک بدا کول او پا جنائزو کیم کولو دا ہم پا بے حقی کشتا بیا کم دا حدیث نمبر چے دے 2538 بے حقی حدثنا وکیع وکیوم دغا او اس سے ذکر وشل بے سڑے دے خبر کی گی چے دا کوفی جماعت کی منس کے دو دیکھو امام بونیفر رحمت اللہ علیہ اولاد لے اور دے گاڑے تو سر جخت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اگر اولاد لے اگر اپو لیدین کولو امام بونیفہ نو کولو سلام ایچی کل چی اجار باسو امام بونیفہ غلی پاتے نشو چی زبس دے ہم پس سنت بانے عمل کی او حدیث سر امین دا تا پوسی تو کل عبداللہ ابن مبارک نا چی رپو لیدین لے دیر زور ور کردی دینو علو زکو ہر وقت علو زیدہ سے نوی دو تا پا جواب کیوں ہوئے لو چی تا کل پاول کے رف الیدین کل نتال واتی امام بونی فتح ہے تا ہم رف الیدین اکڑا کنا نگا تا پاول کے نیال واتی نظر اس تو نیمال واتی دا خبر خو ٹک نردہ کا محاکی کرس تو لکی تعلیق کے منتر کمانی چی ردے پسنت کے یا جماعت تے او فی نظر انو نظر دے پکے خو خلق پیش کی عقید دین استدلال نیسی لگو خاندی امام بونی پا پورے سنگا جواب والا ورکو غلے کو اور اب تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین چھرے اگر خو موئے چھرے 500 صحابوں نے ثابت تھے اور دا بل 700 طول علماء ویری دی چھ دا مستحب دے اور اس دوست ذکر کو ما امام بخاری سے صرف دو روایت دی یو دا معشوم اور بل مسافر ہو دا غینا علاو پا بخاری صحیح کہ وہ سر بل روایت نشتا اور تکبیر تحریمہ سرا کے روایت دونے دیر زیاد تھی نو دسنگ دا نور رفع الیدین پا دیبانی کیاس کہے خوزتی صرف دا مسئلہ ثابت ہوما چی دا امام صرف سر خواہ کے دا امام بونیفنو مخلی دا آغا سر خواہ کے منس کی گئے سڑے را پولے دین کی تپو سے تکڑے وہ لے کے اصوب دا پیغمبر سنت پانے عمل کی ندی بے تنگی ادی بو سردا کی ستا امام بولے تنگ کڑے دا سڑے امام بولی فا اگر تو ویچ روایت ٹک نرے ستا شیخ بولے دا روایت ذکر کڑے دے خمقے ذکر کڑے دے اور یقینی ذکر کڑے دے خمون سر خپل دلیلو دادا نسائی روایت تے سپ 158 دا غٹ نسخی چکم دی اخبرنا سوید بالکل سقر آوی دے تقریب کی لکلی دی حدثنا عبداللہ بن مبارک ہو ام دا ہو چی دارا پولے دینے کول دے دے غارت شوے دے سقتن فقیہن عالمن تقریب ہو عن سفیان سفیان سوری دے فقیہن عابدن امامن حجتن دا پا تقریب کی دی بیا عن عاصم بن کلیب عاصم بن کلیب دے پدہ بانے خبر کی گئے ہماؤں ویل چی پر سینہ بانے لاز کے ام دار آوی دے حلتے خوخ دے دل تک ورپسی خبری کی اور نسائی وی ابن معین وی سقطن ابو حاتم وی صالحن ابن حبان پا سقات کی لکلے دے یو عصمہ بن محمد صرف دک یو سڑی و تویدی چی سقرے اور غر روایت راکھ لے دے دے و تاتو کسانو ویدی دی چی سقرے دا غردے دے یو غاکھ لے راتو غردے ابن مدینی لکلی دی چی یوازی زان لرا چی نبیا بدے دلیل نی ابن سعد لکلی دی سقطن یحتج بھی دا پر تہذیب کے مشترے او ابن حجر دا دے روایت مبارک کی لکلی دی دا سے او بل روایت چا عاصم بن کلیب پکر آغلے دے چا دا بالکل سقا او صحیح چا کم دین روایت تے نو مون سرا پخفل خبر باندے دلیل چا داننگا نے چا مون وائی پلانی مولاوی لے دے دنگی مولاوی لے دے پیغمبر خبر نرا دا نبی علیہ السلام لے دا خبر چا کم دا اگا ثابت را وقت کم دے خود سر دا بخاری دا خبر لگا سر تا رسوما دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ را امام بخاری رحمت اللہ علیہ اگا دا دو تنو نا روایت نقل کر دی صحیح پا دے کتاب کے دے بلکہ جز رف الیدین کے اگر اول صحابہ آدی چھے اگر رف الیدین کی ہو پا اول سو کی پینزل ذکر کری دی اور دو چھے کم دے غتن پاتی شیوی دی اور اکثر پا کے بے سند ری پائے کیوں ما اس دل تا چھے کم روایت تے مونوے دار عبداللہ ابن عمر دے اور دے بچے دے معشوم دے دار معشوم روایت تے عبداللہ ابن عمر چھاوی دی چھے دے بچے دے دیدہ مونگا گیتا ہوئی عبداللہ نے مسعود تا دا سے پکے بیدا بچتا چاہی لیشتی نہ کہو آپ پیغمبر لیدن چاہی موز بکے دو آیاو پکے داوی چاہی داغی یرشوی دی یر دا سنگی یر دی داو میں انسان دے چاہی پینزو وقت منز کی گی اور منز کے شرکت کی اور آگا دی رپ الیدین یرشی پیغمبر دی کی اور آگا دی یرشی عبداللہ ابن مسعود افارت شیوخ بیمار پت مقدار ناسخ المنسوخ کم دا دی مولی سیب لکلی دی نواب سے بو چاہی داغی یرشوی دی یر چاہی داغی یرشوی دی ابن عمر سونا یرشوی دولت خبر دی ابن عمر یرشوی دی ستاسو دا کم روایت چلے دا خو بدو خبر چلے یری شوی انسان دے پیغمبران نے یہ راجے ایک بات نو کو خدا سے نسیان چ ٹول عمر دے یری گی اور وقت منس کی گی اور اگر یری تے خوب الیاذ باللہ پتہ نہیں لگی چلے ونے وے کسو تو وے عبداللہ نے مسعود خدا چا وی دی چلے بچے ہو دا بخاری کے خبرش تا ول سم صفہ کے دادی فاذا انا باصغر القوم فطول قوم کے رٹول نہ کشر زوما دارا ٹولن نے کشر صحابی روایت تے عبداللہ ابن عمر یو دویم پا دے بخاری کے اول جل ترین میں صفحہ کے دا روایت تے چی دا امامتے منز بکے دو ما بخد امام سبق ہو رے دو اما با ڈوڑے خوڑلا دا پا دے بخاری کی دی دگا شانتی عمر کیو عبداللہ ابن عمر دویم پا دے کے راضی مالک بن حویرس ہو نو صحیح بخاری کے دا دی چی ما پیغمبر سر صرف شلش پی کری دی دا صرف پیغمبر سرا شلش پی اگر کری دی او دا پا بخاری کے دو زایا دی چھ دو کمش پی کری دی ناگا شلش پی دی نو گویا معلوم اداش والا چھ یو دا معشوم روایت تے ادویم دا مسافر روایت تے صرف دا دو روایتون او سرشتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ سرا او پائے کے ورپسی دے بخاری کے دا اخری روایت نرے اس وقت کم شو دا روایت دیو تا مرفوع ہوئی لیکن دے روایت تا ابو داؤد وی چ اسا خدارا چ دا موقوف تے دا موقوف روایت تے بیا دے لے دو نظر ور کول چ پوسٹر خورے او پائے کہ دا لکی چ دا ضروری عمل لے خپ دے کہ چ کم تے امام بخاری پا والے سرا خبر شوی دی دا عبید اللہ بن ابی رافع عن علی خبرہ دا غیم جواب شتا اوم دے جو ذرف الدین کے ذکر دے بیا دا ابو ہریرہ روایت دا ابو زبیر روایت دا محمد بن عمرو بن عطا دا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ٹول پکشتا خودو نہ دے بس مون سر اس وقت میں دو والا دے دو نہ ٹیم نشتا خدا خبر کو یو خدا منو در رب الیدین دا اگر چار رب الیدین انکار نکو چه اگر حنبلی دے او اگر خپل امام تقلید کی او اگر رب الیدین کی یو دویم کم کس چه مجتہد دے او کیے اگر سرم زمان خبر نشتا کی دے دریم چه کم اصحاب ترجیح کرے اگر سرم مباس نکو دیوی اصحاب ترجیح پک چارا اس لی دار ابن کمال خبری دی دا پک چاویری دی چا صح الکتب بار کتاب اللہ الباری صحیح بخاری دا خود ابن صلاح خبردار پیغمبر خبر دا چه کل منگو وایو چه امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ طول شپہ با عبادت کو روجے بینی ولے ندیوی دار پیغمبر نہ ثابت تھی نہ چه کل امام بخاری با یو حدیث لکھو او حافظ ابن حجر وی لامبل بے دور کاتا بے کول دار پیغمبر نہ ثابت تھی بہرحال چکم دے یو دا خبر کو چې اصحاب ترجیح کی غتم سنوایو ٹھیک دا ترجیح مقام تا برسیدنی اگر چې قاضی خان غون تک عالم دے کنا اته بس وسوی صاحب دے دای غون تک دے دون غټ عالم دے اکنا غ زور دیر تا ګوری او الحمد لله الحمد لله تعالی درځین در نا کې شاوا او پکې قران ولا نو ورزی مون دا غسر خبره دا حنبلی سره خبره نو کو مجتهد سره خبره نو کو اصحاب ترجیح سره خبره نو کو ته چې یو مولا منی خو یو مولا منی کنا نو بلوم یو مولا رے کنا دے یو مولا پسے اولی شینٹر شوی اخپلو ہے یو پکے چارا ہوستا یو پکے تارا ہوستا رے کنا چھے چھتا تب مسئلہ تپوسے دے یو نکے تلیپون کے یو تکے مشورہ کے دے یو ناخلے نو کمونگا یو امام بونی پا پسے روان یو یواز امام بونی پا پسے امنو یو روان کل فتوہ دے امام محمد پا قولی کل دے امام بویسف رحمت اللہ علیہ پا قولی ای پسے روان یو نہ زمون دا سنگ چکم دینا غلط خبر شولا نہ دغی خبر سر لکہ حنابلہ وغیرہ دی سر زمون نہ بغستا نہ دعوت نہ دے اللہ زمون پدونو کے پیدا کی خدا دل تا دا پی سودی صدا غرضیان ہر چتا پترا چس غرض دے پکیر او مون نہ شو کولے غرضونا خو لیکن د دے وجہ دا امیان چ لگیا دی او کیے تھی ولے کہ تا سر دلیل لے ککے کو تقلید نے کہ کنا تقلید جان مستقل بل گناہ رے دے دے کہ دا خبر ہم زکو کڑے کہ پاسر کلام کے کڑے دک نہیں و کڑے تم زکارو جڑا خبر ہم کولا فیتبعون احسنا اگر یہ احسن دغری اور بل طرف تے کم دین حدیث ضعیف تے اختلافی صحیح دے او دما راڈے خولی ستار خولی دی خو پدے کہ دک خبر پکشتے یو موقوف روایت تے بل عبد الله ابن عمر دے اور مالک ابن ویرس تے او اخو امام مالک دے غوی چ نشتا او امام بخاری وی چ عجم طول وی چ نشتا امام بخاری وی امام مالک وی چکر مدینے علماء دے غیم وی نشتا اولائک الذین آداهم اللہ دا کسان دی چ اللہ دی ہدایت ور کڑے دے او دغا کل مندی اب من حق علی کلمۃ العذاب منگوی صورت کے مقابلہ دا آیا پس اگا سو کو چ ثابت شو پد باندے خبر دا عذاب دا چا پشان کی دی جی چ دی اخلاص چ دی دباندے دا کلمہ دا عذاب نی ثابت شوی یعنی نجات منتی اب آنتا تن کے دمن پہ نار آئے تو خلاصی اور کولی چیگا چالا چی پور کی دی چی زی اونی سما پیغمبر تب اخلاص کے بریلی سے ہوئی آوی چی ربی اونی سے چڑھائے محمد ہو محمد بے اخلاصی بے قرآن خدا ہوئی اب آنتا تن کے دمن پہ نار لیکن اللذین اتقو ربهم لیکن آکسان چی یرکی رخ پل ربنا لهم غرفن دزید پارا بالا خانی دی من فوقیا غرفن مبنی یا دیر پاسوا بالا خانی نوری جوڑی شوی دمکن تیاری شوی تجری منتا تیرنارو بیگی بالا اندر دینا نیرونا وادر دا اللہ خلاف نکی اللہ رخ پل وادی علم ترا دلیل توحید اقلی ترقی سرام آیت نگوری ان اللہ اندل من السمائمان چی اللہ راوری دا پورتن اوبر بارانو فسرکو ینابیا فی الارد دنن کی دیلرا روان کی دیلرا ینابیا فی الارد پچینو کے یعنی دزمکے پا وطنو کے پا دزمکہ کے وطنو دی بارانو چنی داز اوبو جذب کی بیار کویان پا شکل کے راکھ کارکی گی سم ما یخرج بھی زرعان بیار اوباسی پا دے سر فصل مختلف انلوانو چھ مختلف دی رنگو نددی سم ما یہی جو بیار وچھی فتراہو مصفر را تب وینی داہو زمیر زرع تراجے دے وینی بارا فصل مصفر را زیڑو سم اجالو ختاما بیاو گردی دے لر چورا چورا مات را ماتو ان فی ذالکا یقیناً دا پٹی پدغی حالاتو کی لذکرا خامقا نصیت تے لیولی لالباب دا پار دا قل مندو مخیو مویلو انما یتذکرون لالباب بیاو ویلو بولائے کہمون لالباب اسے بیاو وی ان فی ذالکا لذکرا لالباب مقابلہ اب امن شرح اللہ صدر الاسلام آیا پسغ سوک چ اللہ اس پڑ دل در سینہ اسلام تا ایمان اخکل دے عمل ولڈر مزیدار ور کڑے دے مومن دے موحد دے فهو على نور من ربي دې پرړه دې د خپل رب د طرف نه دې د هغه چا فشان کې دي چې دا څنګه ډېر سخت پتیارو کې دي فويل للخاصيه قلوب من ذكر الله تبای دا هغه چا را پاره چې زونه سختي دا الله را ذکر نام سوال لذي چې دا څنګه خبره شو چې قران کې الله وی چې دا الله ذکر هم کې ډېر سخت دي دا الله را ذکر خو دا زړه نرمي کنه عدل توي د دې دا زړه نور سخت پات کی چې دا ولي نه جواب مفسرین دا کی چې دا نسبتونه دي فرق دي طبيعتونو په اعتبار سره او هغه یو مثال وی وګوره قوابل په اعتبار سره اختلاف ته دنور رڼا را یو په دوبی باندې غلګي او یو په جامه باندې غلګي نه جامه سپینی او دوبی توري مخی توري تنور کې کار کی نور خو یو نور دی یو توري او بل سپینی یو قران دی د یو زړه نرمي او بل زړه سختی اوم به قران وی داړه به ډېر سختی اوم به قران وی زړه به نرمي بل مثال یو ګورم دنور ګرمي دا نو کده کې مونبتی و تکیر دغه ده کې او دا ګرمي په دنور تیر یی نه سره دا ویل شي دا مونبتی لیکن کچتا مالګي لګل وند شوی معمولی کنه او دنور ته کې دغه سره وچ شي دا مالګه سره نور وچ شي دا چې مالګه چې لګل وندای او دا شمع چې دا سره نور نرم شي دا ولې دا یو نرمي را بل سختی دا راغه قوابل اختلاف ته دا چې قران خو قران دی لیکن اخو انسانان جدا جدا دی یو آیت ته ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين مخه سوره مؤمنون کې تیر شو عمر رضی الله تعالی عنہ اور دن خوشاله شو ایمان اکلک شو ابل اور دې دا چې قران خو زم جوړول شه ماو نه تاوې نه لړ مرتد شه بیا ته مسلمان شو دا کسان چې ذکر خو کی خو ذکر په حقیقت باندې نه پوي په ویلو نه اولائک فی ضلال مبین دا کسان په گمراهی ښکار کې دي الله نزل احسن الحدیث الله نازل کړی دي خیسته خیسته خبرې ټول قرآن خبرې خیسته خیسته دي مکه تیر شو کنه چې فیتبعون احسنها الله نزل احسن الحدیث کتابا دا بدل د احسننا کتاب دې متشابهان یو شان دې د مضمونونو په اعتبار سره مسانیا بار بار دوباره دوباره بیانېږي د دې وعده وعید تقشعر منه جلود الذین تقشعر جگیږي منه ردینا جلود الذین سرمنه داغه چا چهریږي د خپل رب نه د ډېر یارینا تفسیر معلم التنزیل غلی په زیګ زیګ کیږي تقشعر نرمیږي مفسرین لیکي د قطاده قول له چې د نیکانو دا صفت چې ذکر کیږي او قران کریم بیانېږي نو غونی پی زگ زگ کی گی رڑے مطمئن کی گی دا صفتی والا ندی ذکر کرے پی زیاب عقولهم والغشان علیهم شدی بیوش کی گی را غرزی گی کل کل دا سوپیان نوی دا پٹکو والا دی ذکر شروع کی اچتی گی را خلاسی گی ہو ہو ہو ہو اب یا بیوش شی دا صفت ندی ذکر کرے پی ذکر سر بائی بیوش کی گی اوہ کلبت نزی انما ذالکا فی اہل البدعی دک شان چراغ ورځيږي تیندکونه خوري جذبه پر راځي دغه ته بدتی ویری کیږي او هو من الشیطان او دار شیطان له طرف نه دی اللباب فی علوم الكتاب علامه مشکلی دی لیکي بیا عروه ابن زبیر قول نقل کړی دی چې یوزل څه خبره کیدلا دا تاسو چې صحابه کرامو وسنګ ذکر کو قران ته بناستو دا آیت وي چې تخشعر منه جلودا تخشعر من جلود الذين ما وتوي ان ناسا اليوم اذا قرئ عليهم القران خر احدهم مخشيا عليه دلته کسان دي چې قران بياني کی ذکر کیږي ناغرا سره ورځيږي په پد پرغد راغې جذبه نو یېغه ما ته ونیا چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا ول شیطان راغله دي جذبه په دې راتل پکارو او د ابن عمر قول نقل کړی دي چر تروانو عراقیانو سره خوا کې نو یو تن ناغور دی دلیو بی داخلک راج مشوی دی کاکارا این ایدک شانتی را غرزی گی نیبنی عمر و تاوی زردن اللہ ندر یری گم وطبا کلی و تا قولا ویزو خو نرا غرزی گم ادیب را غرزی گی نو نیبنی عمر یو خبر کردی دا ان الشیطان يدخل في جوف ادم شیطان د یو په خېټه کې وردن نشي او ما کان هذا سنيع اصحاب رسول الله د صحابو دا طریقه نو چې برابر دیدلو بغوي معالم التنزیل کے دا خبر کڑے دا اور دل تو عبداللہ ابن عمر دا خبر ڈیر دا ادب دا فی جو فی آدم پتا تو کہ وطن خیٹا او تفسیر خازن چی دا لکلی چی دا ربی رتیانو کار دے مخ کے خبر کڑے دا طریق محمدیہ کے دا ویری دی چی شیطان والا شاگوت ہوندہ کے ورکی او دیو چی تیگی اور اخلاصی گی او دا را محمد ابن سیرین خبر دا ابو نعیم حلیت الاولیاء کلی کلی دا او تفسیر دا سورة لقمان دے آیت کے التا مفسرین لکلی دا چی محمد ابن سیرین تا چاوی دلتا خلق را غرزی گی او غیون پزان نپوئی گو بے خودشو ویزب دا بلے پا سر بانے کنو ما یا پا دیوال یا را کوئی پا غاڑا اب یار پی جذبو لگی کو او لگی دا کوئی تا غردی دا یا خطا را غردو پوشم واقعی کل شیخ دے پریشار را غردی دا کنا التا برابر برابر چلی گی نو بس دار شیطان دا طرف ندا روستو زازمہ نم روستو چکی دیشی او سڑی ری بیوش شی پر اول چی ری را شروع کی کنا دا سر سا چیخ لی او زان وقت برابری دا اختیاری شیر ری روست شیطان بے اختیار کے زان لقبار دا تک شعر منو جلود اللذین احشان ربهم سم ما تلینو جلودو هما بیا نرمی کی دا دیرا سرمنیم امیدم ساتی کنا چی احشان ربهم خوف تے او تلینو جلودو هم رجارا علی مانو بین الخوف ور رجا معلم التنزیل او دا دیز رونا الہ ذکر اللہ الہ اللہ ذکر تا ذالک او دا اللہ دادا اللہ ہدایت تے ہدایت کی پدے سراغ چاہتا چکو غیشی اگا سوک چلے گمراہ کی فمالو منہا دو نمی دا غرب پارے سوک ہدایت ورکون کے اب فمان بیا مقابلہ آیا پس اگا سوک یتقی بوجید چھے اگا زان بچ کی پخپل مخو سو العذاب دناکار عذابنا پورت دا قیامت لا سخ پی بے والا تڑلی اب فمخ بلا سیزونا خوا دے خوا کی روان بے دیکھ خدے قراب المومن وقیل علی الظالمین و ویلشی ظالمانو تا زوقو اسکے ما کنتم تکسبون اگر چی تاسو کول پا دی دنیا کے کذب اللذینا دا حق در اغجنتیا کڑیوا اے کسانو کذب الحق دا حق در اغجنتیا اگا چا کڑیوا من قبل ایم چی دینا مکی ترشوی دی فاتاهم العذابو راغ دیتا عذابو راغلو دیتا عذابو من حیث الائی شعرون چی پین پیدل یعنی جی بالکل آمینو او دی غافلو چیرا عذاب باڑوی نا ولیکن ناسا وہ پی عذاب راغے سمر دنیاوی فادا قوم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا اسا کولا اللہ دیتا رسوائی پجوند دنیا کے سمر اخروی والعذاب الاخرت اکبر خامخا عذاب داخرت اور دیر لوے دے دھار عذاب نام خسرت دنیا والآخرہ ذالکا والخسران المبین لو کانو یعلمون کاش کدی پی دلے نو دنیا بینو غرکولا پا آخرتو ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن خامخا پتا کی سرام بیانو خلق دا پدے قرآن کے من کل مسئلہ ہر قسمہ ضروری مضمون قرآن دا ضروری مضمون نباس کی قرآن دا رفع لیدین دا من برجار نباس کی نا تا خواست دے خلق لکلی کنا پدے تفسیرون کنا مونگ مجبور شنوی کو اگی ضروریات بیانی قرآن کریم فرعی مسئلے نا بیانی لعلهم یتذکرون دیر پارا چی دین سیت واخلی قرآن عربی اوصاف دا قرآن قرآن دے پارا بے جبا کرے غیر ازی وجن پدے کی نشت کو گوالے نہ لفظی و نہ معنوی لعلهم یتقون لعلهم یتذکرون لعلهم یتقون شاید چی دی او یریگی شرک و کفر پریدی ضرب اللہ اخر کے مثال دا مقابلے یو دا موحد مثال او بل دا مشرک مثال موحد دا سے واخلا لکہ چی دا یو تن یغوت بازار تا شن جو لڑ شی اغوت اسم لہو دا شن جو لڑ شی دا چاچے نو کر دے نا خبر منی بل طرف تا یو کست دا دو تنو پا شریک غلام دے یو تا یو منڈا کا بازار تا لڑ شا ابل ورتا یو پتی وقت اسم لہ اس اگا جدو مریان دے یا ویو خپکی گی یا بل خپکی گی اگر دوارم زدیان دے یو بل سر روغ نکی چیزا دے وقتی با بازار تا لڑ شی بل وقتی بسم لی چی یو وقت کم وقتی وی چی روڑے اخرا بلوی نبے اخری دقا سڑے خرے کا دایو دایو معاہد دے رابل مشرک دے ضرب اللہ مثلا بیانی اللہ مثال رجلن دے یو سڑی دا رجلن بدل لے دا مثلا نا فی شرکاو متشاکی سونا پا دے کے یو سو شرکان دی جگڑ مار و رجلن یو بلتن دے سلم اللہ رجلو چیہ خالص مخلص تے دے یو تن حل یستویانی مثلا آیا دوارا برابر دی پا مثال کے الحمدللہ فثبتا ان الحمد للہ لا لغیره تفسیر کبیر ثابت شدا خبرا چھے طول تعریفنا اکی یو اللہ لردی بل چالا ندی بل اکثرهم لا یعلمون دا شک زی خفات نشو خب بیام زیاد دا دینا نپوئی کی پدے خبرا چھے الحمدللہ انکا میتنو یقیننتو میتنو مرکی دنکیم یورت براشی چھے وفات بستابان رازی فرو کسائیوی المیت پا تشدید سرا اگر وقت استعمالی گی چلا مڑ نرے خو مڑکی گی با انکا میتون و انہم میتون او یقیناً دی با مڑکی گی سم انکوم جواب دے شبی چیر بس خلاص بشو کنا پا مر سر بس اڑے خلاصی گی انکا نا مر کے بھی چیننا آیا تو کدر جائیں گے سم انکوم یوم القیامت یا بتاسو دا قیامت پورا دو عند ربکم دخپل رب سخا تختصمون باسو نکویم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوى للکافرین دا مشرکانو چکم قبائح ذکر کے دل پاغے کے غٹ قباحت یودا دے چیغی دا اللہ دا پارا شریکان جو کردی اور نسبت دا ولد کی اللہ طرف تا قرآن کریم دیتا غٹ ظلم ہوئی اور چسوک دا کار کی ناغت غٹ ظالم ہوئی ممن کذب علی اللہ وکذب بصدق اذ جاءہ دا دا سے کسانو دو قسم سمرے پایت کے ذکر کی یو سمر دنیویہ او دویما سمرا اخرویا سمرا دنیاویه خدا را چه غد ظالم ده او دا آخرت سمرا دارا چه علی سفی جهنم مسول للکافرین. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه داور پسیکم آیت تی والذی جا ابی صدق دا دین مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ده او دا صدق بہین ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغمبر چ سرا اڑ دی نہ اولی دی تصدیق کر دے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمومنون. دیم قول دا ابو العالیہ دے الذی جاء بالصدق نہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وصدق بہین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو مراد دے زکدتا ابو بکر صدیق وی لکی گی چی اول دو نبی علیہ السلام و سلام پا ہر سکی رشتی نی گن لے ہو. دریم قول لارے چی دو والذی جا بے صدق نمراد نبی علیہ السلام دے او دو صدق بہی نمراد مومنان دی زکر اس ترازی اولائک هم المتقون او دا تفسیر جلالین کی دی. عطا رحم اللہ فرمائی والذی جا بالصدق لدین مراد طول پیغمبران دی او دا صدق بہینا طول دا پیغمبرانو پا ہر زمانہ کی چکم منن کی دی. بیا بدا اللذی پا مانا دا اللذین کہے والذی جا بالصدق یعنی اللذین جا والذون جاؤ بالصدق او اللذین جاؤ بالصدق دات بشی لکا مسلهم کمسل اللذی استوقد نارا او دا خبر تفسیر معالم التنزیل کرا او دا خبر تفسیر خازن کرا. فمن ازلمم سوگ دے ڈیلو ظالم ممن داغ چانا کذبا علی اللہ چی دروغ تڑی پا اللہ باندے چی دا اللہ شریکان شتا دا اللہ نازولی شتا وکذبا بصدق اذ جاء او دروغ شماری رختیا خبرام او دروغ گنی رختیا خبرہ از جا آہا کلچ دا رختیا خبرہ رو رسیدہ دغی دروغ گنون کی کستا جا کے ضمیر دے او ہو کے ضمیر دے جا ہو کلچ دا صدق دے مکذب لرو رسیدہ وکذبا بصدقیم او دروغ گنی رختیا خبرہ دا رختیا خبرن مراد قرآن دے تفسیر جلالین اذ جا آہا کلچ دا رشتی آراغ لل دغی مکذب و دروغ گنون کی کس لرا علیسا فی جہنم دا سمر اخرویہ آیا ندا پا جہنم کی مسون استوگنا للکافرین دا پار دا کافرو والذی جا بصدق او حغا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرات لیے کڑی دی پرشتیا و سرام وصدق بیہی او اغم و منان شریختیا گڑون کی دی دغه خبر لرام دایو تو جی شو دا الذی جا بالصدق نہ مراد نبی علیہ السلام شو وصدق به نہ مراد مومنان شو او دا غره تو جی دا اسوک داوی چ الذی جا بالصدق او صدق به دے دوڑ نہ مراد پیغمبر دے اولئک هم المتقون دا کسان دی جان بچ کو ان کی دی دے شرک نہ لہم ما یشاؤنا عند ربہم تدیر پارا اغسبئی یشاؤنا چد دی خوخی عند ربہم و دخ پدر اب سخا ذالکا جزاء المحسنین دا بدل لادنے کو کارو امام راضی ہوئی چی دی لکم بدل ملاوی گی ثوابونا ورطا حاصلی گی دا با علا اکمل الوجوہی مکمل طریقے سر بئی وجر سمرے لیکفل اللہ عنہم دیر پارا چدر کی اللہ دینا چماف کی اللہ دیتا اسوہ الذی عملو اسوہ اپمانا دا سیئو اس سیئو تفسیر جلالین بدے حقا عملو چدی کری دی ویجزی اہم بدلور کی دیتا اجرہم حق الخدمت ددی سوابون ددی ورکی دیلا ردی سوابون بیاحسن اللذی کانو یعملون خیستا آغا چی دی سکو دی سکڑی دی پا دنیا کے احسنم پا مانا را حسن کا او اسواهم پا مانا را سیئے کا ادوار دی تفسیر جلالین خبر اللہ علیس اللہ بکافن عبدا ویخویفونکا باللزین من دونیم او دی یروی تال را پاگا چابان لے چی دا اللہ نسیوا دی ومن یضلل اللہ فما لہو من آد اغا سوک چلے گمرا کی نبی دا مدل اغا سوک چا اللہ ورطا ہدایتو کی نبی ددر پارا سوک گمراہ کا ان کے علیس اللہ بعزیز زنتقام آئین دے اللہ بعزیز زورور زنتقام خاوند بدل لاغستلوم بعزیز دے تبی امکان اور زنتقام تبی وقوع امکان لوقوع نہیں لازم کانا عزیز زورور دے بدل غستی شی اور زنتقام بالفعل بدل غست دی فانتقمنا من الذين اجرموا ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض فقالوا الذين تفوزوا كيف جاء پیدا کر دیا اسمانوں اور زمکا لا يقولون الله قام قادی بوائی چ اللہ سمرد توحید قل ورتوایا افرئتم دا غورا تو خائے الذين قوم خبر کے ما تدعون من دون الله اغا جتا زرا بلے بيد اللہ نا ان ارادنی اللہ بذرن کا اللہ غواری مالا تکلیف را رسول حل ہرنا آیا دیدی کاشفات و ذرہی لرکہ ان کی ردگے ضرر اور تکلیف ہنے ہوئے لو دموانس زمیرو داولے دے تحقیرن ہوئے اللہ باب کے مفسر لکی تحقیرن سپکیے دا اللہ نے سیوا چتا تو کمرہ بلے چتا اللہ و چتا اسنام و بتانو دا در سپک خلق دی دویم دا چتا ہن پا دی وجہ ویچ دی ولون نمون دا مؤنثات وی خری کنا لات دے منات دے عزا دا او دا نمون دا مؤنثات دی ابو حیانو بحر المحیط کے داوی بلا چی دی سنگا پسڑو کی باباگان جو کری دی نا پا دنانو کیوں ابیگان جو کری دی لکہ پیر بابا دے نا دا پیر آبیرا ادے غاڑے تا شہید بابا دے نا شہید آبیرا نا شہید بابا و شہید آبیر او پیر بابا و پیر آبیر اب ایگانے پا کمشتا نا ہننے پا دیو جاوے اسے دیو سارا معاملہ ہم دا ہننے گوندگی کی اس نشالے پہ غڑو دی نشال و خلق پناہی بانے غڑی بنگڑی پی ایخی شالے پہ غڑو دی نا معاملے و سارا دا مؤنثات شروع کر دی او ارادنی برحمت یو غاڑی مالا اللہ سخیر و رحمت را کول حل ہن آئے دی ممسکات و رحمت بند ان کی دا اللہ دا رحمت دا ندی سورت فاطر کے ترشوی دی چکل اللہ ارادو لری چی و رحمت چا ترسو ما ناسوک بندو لنشے چی بندی نسوک کلاو لنشی پلام ورسر لہو من بعدے قل حسبی اللہ تدین ثابت شورتو آیا کافی دے مال را اللہ علیس اللہ بے کافی نابدا قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون فدے اللہ دے توکلو کی تا قل یا قوم عملو علا مکانتکوم دا زدی خلقو تا بینانا چیغی پا دلائلوم نسمیگی کم معجزات تے ہو تا پیش کرد پاگے با نم سمیلارے تا نراجی اکا دڑا پا دڑا خبر ایدا قل ورطا او آیا یا قوم عملو علا مکانتکوم اے دما قوما عمل کوئے پخپل حالت باندے پخپل طریقہ و پخپل حالت باندے رستاس و عملی انی عامل زوم عمل کون کے ہم لکم دینکم ولی دین فسوفا تعلمونا زردہ چتا ستوا پتاو لگی تخفیف اخروی شو من یاتی عذاب یخزی ہو چا سوک دے چرا بشیر تا داس عذاب چرا سوا کئی بعد اللہ رب دنیا کے نسمر دنیا ویشوا وَيَحِلُّ رَابِشِي عَلَيْهِ فَدَبَانِ عَذَابُ مُقِيم عَذَاب دائم عَذَاب دائم شوالی نسمره اخروی شوا د دنیا او اخرت د دواړو سمره ول ذکر کړلا خسرت دنیا والآخرت ذالک والخسران المبین انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق وكذب بالصدق تصدق معنا مونږ جلالین په حواله سره قران وکړل مخکي دا قران راغله دی رښتینی کتاب دی فحق علی گرے دے مسئلہ حق بیانی دید قرآن اگر اشتنی مسئلہ نہ منی علیس اللہ بکاف نبدا افرائیتم ما تدعون من دون اللہ انا انزلنا علیک الکتابا یقیناً منگا نازل کر دے پتابان کتاب لنناسی دپار دخل کو بالحق دحق کارکول دپارا حق خبرہ دے صورت زمر داورا فعبد اللہ مخلصا لہ الدین فمن اعتدا فلنفسه چاچے دایتو مندو فیدے اخفل شوام ومن دولا فإنما يدلو علیہا آسوک چو گمرا شو فإنما يدلو اگر گمرا کیگی علیہا نقصان اخفل شو ومن يضل اللہ فما لو من آد ومن یاد اللہ فما لو من مضل وستر شو وما انتا علیہم بوکیل اونیتا علیہم بوکیل فدیبان دیس داروغا ددی کار جوڑا ان کے کارساز دلیل عقلی اللہ یتوفی الانفس دایت کریمہ مطلب دار یو اگر انسان دی چود کی گی او دشو او دیم اگر انسان دی چمڑ شو کم انسان چمڑ شو ددن اللہ رب العزت روح واغستو او دا من کل الوجوہ وز ددن بدن تنرا پری دی تفسیر بیان القرآن کی دی یہ توفی الانفس حین موتیہ مطلب داشو تصرف الی الابدان کو عود کرنے سے روکتی ہے من کل الوجود روح اللہ دان سر دمڑی کی دی اور دار بدن تا بالکل نرا پری دی یو خو اغا کستے چا مرش من کل الوجود اغا روح اخلی دویم واللتی لم تمت فی منامها چھتا چار مرگ وقت ندر آگلے او دشو نددنیم روح واغستو خدای من بعض الوجوه واغستو فباد اعتبارات و سرار ذکر ادوار سمری جدا جدا دی فیمسک اللتی قضا علیہ الموت دا اول شق دے اللہ یتوفی الانفس حین موتها تدو روح زان سرکی دی بند او ساتی فیمسک بند او ساتی او چی اللہ بند او ساتی نسو کے بیا کلاولی خونشی او ارادنی برحمتن علنمم سکات رحمتے او ارادنی اللہ بزرن علنکا جفات ضروری فیم سے کلتی قدا علیہ الموت چکم مڑ شو روح بالکل دان سرا دا اللہ رب العزت یہ خیرے ویرسل الاخرى او دا بل چ دے دا واپس دی گی چالا مرگ نہ درا گلے اس او دشوے دے نگرو تگڑی گی راوخشی بیدار شی نگرو و ترو رسی علاج علم و سما سونا پورے چ دے جوان دے ترے پورے دا کی گی دا خدا آیت کریمہ مطلب شو کل چ انسان دکی گی ندده یا روح شتا خو لیکن اگر روح تی من وجهن لرکڑی شوی دی نفس حیات خو پده که موجود دی خو تمیز ددن لار اور ایدل ددن آخوا شو لی دل ددن لری شو او چه کل دی مر شو نو پا آغا وقت که اور ایدل لدوم ختم شو او لی دل کتل لدوم ختم شو انوم اخل موتی دا مرگ چه دی دارم دا خوب چه دی دارم مرگ رور دی او چې تاسو رخوا کې او تن خخو دی برابر مکمل او دی نو خوا کې کو سره سو خبرې کی کنه نه داغه خبره نه وری او نه ایوی نی نو مړی باندې تکیا سو کچ دا مړی به وری کنه وب ګوري ورته کنه تفسیر مدارک کې پدی وجه لیکلی دی دې کې آونا تشبیح النائمین بالموتا حیث لا یمیزونا ولا یتصرفونا کما ان الموتا کذالک آونا تشبیح النائمین بالموتا دلته تشبیح ورکړی دا دای کسان چې وددی دا چا سره چې مړ دی وجر اشتراک تشبیح دی ولی ورکړی دا دواړو کې مشارکت پدی خبره کې دی چې لا یمیزونا ولا یتصرفونا مڑے اومو او ادومو دیسا تمیز نشو کولے تصرف نشو کولے انتظام ادو نشو چلو لے چو ادو شکا نا اتو اجدے با اس مالا سا کارو کی ادو سڑے غپرے جب ابیس طرح بانے پروتی نزا سے دا مڑ طرح دو پتا مباننے چھ دیو مالا سو کی شاہ صحب رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالقادر داغے بارت دارے معلوم ہوا نین میں جان کھینچتی ہے دایت نہ دا معلوم اشوا چو دشوی نے صادر نہ اخلی جیسے موت میں لکچ مرشوی صادر نہ اخلی اگر نین میں کھینچ کر رہ گئی ہے وہ موت ہے کچرتدا روح در نہ راواغستو ریخ کو او بیدر تا ندر پری جدیتا مرگ بھی دکھی گی مگر یہ جان وہ ہے جس کو ہوش کہتے ہیں لیکن دا جان اگر چاہیے تو ہوش ہوئی اور ایک جان وہ ہے اور یہ روح اگر جس سے دم چلتا ہے کہ سا چلی گی نبضیں اچلتی ہیں نبضوں چلی گی کھانا عدم ہوتا ہے خوراک ازمی گی وہ دوسری ہے اغبل صورت تے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ دد قول مفسرین پڑھے دے کہ نقل کر دے چه انسان کله ودشی نو دغه وخت کې من وجهین روح د دنه تدی خصه شعاع یشته په بدن کې ور داخليږي چې داغه په وجه سره دی خوب ویني چې کله دی ودی نو دغه په دې ود کې دو کې دل کله کله خوب ناراضي او خوب ویني او بیا چې کله دی بیدار شي نظر اغا بدن تا روح اغا دن نراش تفسیر کشف الرحمن دیدے کلی کلی دن اللہ یتوفا الانفسنا بعد علماء استدلال لدے کردے چی دا روح دے بدن تا نرازی گرانا مسئلہ دا او یو ترتا پک پیسلا مشکل دا دل تا پا آسر الکلام کی رکلی دن بحث پا بارد اعاد روح بدن تا پا قبر کی یعنی پا برزخ کی جمہور علماء رد قائل لی آل تا زان لخبر دارن بیسی پارا کی چلی کلی دی ویدن نفوس و زوجت کی زان لخبر دل تا بلشان دے خبر دا بعض پا بارد اعاد روح ادا روح بدن تا رازی پا قبر یعنی برزخ کی جمہور دا دے قائل لی فسبب دا حدیث دا برہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ چی پاغے کی رد دا روحو د مړی جسد ته په خبر کې ذکر شوی دی او د ابن حزم جرح په دی باندې درست نه ده نه انکار کول ته نه مناسب نه دی اخو دل تولی کل چې روح بدن ته راځي او انکار کول ته مناسب نه دی تفسیر بیان القرآن کې ولي کلو تصرف الی الابدان کو عود کرنے سے روکتی ہے چې دا روح دا سے بیانی چې دار دی بدن کې دا طاقت پیدا کی جس تصرف تیرے دے انسانانو دا پارو کی او دا دان دا پارو کی اللہ یتوفل انفسا حین موتیام اللہ اخلی روحنا من کل الوجوہ حین موتیام پا وقت دا مرگ دا دغی نفسنو روحنو کی پا وقت دا مرگ دا دغی انسانانو کی واللتی لم تمت فی منامها او اغساونا چی دا مرگ وقتی لانا دل آغلے اغام قبض کبیم اگر روحنا مخلیم فیم سکلتی قدا علی الموت نبند ساتی اگر روحنا قضا علی الموت چی پیسل پیدا مرگو شوا دسن بند ساتی چه بدن تا دا سه راشی چه بیا داغه پوجه سره تصرف کولی شی و یرسل الاخرام او واپس را پریگ دی الاخرام دا بل نفس دا بل روح الى اجل مسمى تر نیٹی مقرر پوری آچکم او دره اغت دا روح را پری دی نا راویخ شی او خپل جوان تیری تر سونا وقت چه دنیا که مقرر دی ان فی ذلک یقینا پد تصرف کی لا آیات خامخا دلائل لقوم یتفکرون دا پارا داغ قوم چی دیر فکر نہ کار اخلی داغ دلائل چی دا باز بعد الموت سر تعلق دے چی انسان ارا اشپتو دکی گے راوی خیگے نتا تا دے داو دکی دلو راوی خیدلو قبل مرگ و باز بعد الموت اگر آیات کی ام اتخذو من دون اللہ شفاء زجرو سرد دے دون دلائلو آیا دین ولدی بیدا اللہ نا نور سپارشیان قل ورتو آیا اولو کانو لا یملکونا شیئن اگر چی دی مالکان ندی ریسی دو ولا یاقلون او ندی عقل لری نفر شفی قاری قل للہ الشفاعت و جمیعا او آیا دی کیو اللہ پہ اختیار کے ٹول سپارش دے لہو ملک السماوات والارد دلیل لدغ دعوی دلیل اللہ الشفاعت و زکا چی اکیو اللہ علا بادشاہی دا سمانو رزم کرا سمہ الیہ ترجعون بیا بادی اللہ تا تاسو واپس کولی شیم مسئلہ لتوحید ذکر کی جی ام منی ولی انسال تا ام من خلق السماوات خو توحید ربوبیت منی او توحید دولویت نمنی و ایدا ذکر اللہ وحده کل چی یادولی شی اللہ اکی آوازی اس یادنا پدی وحده قید سر مقیدو چکل رب العزت یادولیشی عشم عزت تنگیگی عشم عزت نفرت کی تفسیر جلالین عشم عزت نفرت کی کرک کی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِمْ نُفُورًا قُلُوبُ الَّذِينَ عَذْلُونَ دَاغَچَا لَا يُمِنُونَ بِالْآخِرَا چِمَانْ نَدَرِ پَآخِرَتَمْ اللہ معلوسی دی دیکھے یہ واقعہ ذکر کرے دا وی زمارا زمانے یو پیرو سما کلی بولم نو ورت للا وی غبا وی لا الہ ان اللہ ایما وطوی چی وای چی الا اللہ ناغا زما خبر نمان لی بیا ما تا خبر رو رسی دلا وی چی غدا خبر رو کرا فلان منکرون علی الاولیاء فلان کی خولیاء نمانی زان یادو چیزو ولی ما ایما وطوی کلمہ سما کوران کلمہ وی غبا چی دی خولیاء نمانی دا سے خلق دے چھے دے یو اللہ ذکر ورتا کہے تو پاگا وقت تنگی گی دا زلو بیمان دے کنا چھر وقت بس توحید دے توحید دے وحدہو وحدہو قرآن تا نگو رے وحدہو بانے سونا دور لگی فلما رأو باسنا قالو آمنا باللہ وحدہو وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ آمنا باللہ وحدہو اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ چل خو پر وحدہ کے دیکھنا وحدہ لا شریک لا نبستنگی خفئی یکادون یستون باللزین یتلون علیہم آیاتنا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِمْ او کلچے یادولشی آکسان چی دا اللہ نسیوا دیم یادولشی دائی منقبتنا دائی دا دروغ و کرامتنا او دائی دا دروغ و تصرفات ازا ام ناسا پا دی دیتا ازا مفاجاتی ہوئیم یستبشرون دی خوشحالی گی یو بل زیر ورکی چکل تکرر شروع یا پائے کہ اسی ہوئی یو تنو چیر خو منے برا خون در ویدا بابا اچھا بکل او دس کو نو کلمے بیرا بار کردے خکلا ککلا کے بے او انزلے اب یا بے خیرے تا وردن نکڑے او پا دیوال بسور شو او غا بے روان کلا کلا اس گونتا کے اور شیخ عبدالقادر